na volný nej. شدی اچان بحر معنوی فرجی کن در جزیره مصنوی فرجه کن چندان در هر نفس مصنوی را معنوی دانی و بس ما در این سیر و سفر معنوی که در سرزمین اعجاب انگیز مصنوی مولانا آغاز کردیم برانی که هر بار چونان دریا نوردان لج پیما و قباسان بحراشنا در اقیانوس ناپیدا کرانه فکر و اندیشه سرآمد عارفان جهان دوستدار جمال سرمد مولانا جلال الدین محمد مولوی بوتور شده و از جرفای این دریای مباج و خروشان و این بحر متلاطم پرتوفان گوهری چند فراچنگ آوریم و به عنوان ارمغان و رهاورد سفر به نقادان صاحب بصیرت و روشن زمیران پاک سیرت عرضه کنیم. امیدان که با بهره‌گیری از سرچشمه فیاض اندیشه این عارف نامی و متفکر بزرگ اسلامی دردها و عوارض روحمان را باز شناخته و به درمان آن کوشیم، چه این مقتدای اهل صفا و طبیب حاضر در داشنا که پرورده مکتب حیات بخش قرآن است و واصل به مرتبه وصول و ایقان به مدد تزکیه و ریاضت و مجاهده به سرمنزل قرب و کشف و مشاهده نائل آمده و در پرتو انوار قرآن و اشراق و افاضه ذات سبحان به تاریک ترین زوایای روح آدمی نفوذ کرده. از این رو چونان طبیبی متخصص و ماهر و روانکاوی توانا و قادر انگشت بر موضع درد و نقاط حساس ضعف و انحراف روح انسان می‌گذارد و با پیروی از مکتب انبیا و سیره مرضیه اولیا بی مزد و منت به درمان نفوس امت همت می‌گمارد و از سر مهر پیامبرگونه اندرز می کند و هشدار می دهد. ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فنفلق. آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی پیبرند. ما به دل بی واسطه خوش بنگریم که از فراست ما به عالی منظریم. آن طبیبان فعالند و مقال ملهم ما پرتو نور جلال. دست مزدی می نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی. دست مزدی نخواهیم از کسی دست مزدی، نخواهیم از کسی دست مزد ما رسد از حق بسی. این انسان آگاه و عارف بالله ضمن طرح داستان‌های متعدد که صرفاً جهت روشنگری و دریافت شنونده می‌آورد، با بیان داستان مسجد ضرار و ترسیم سیمای منافقان پلید و نابکار، نقش مخرب و خطرناک جبهه نفاق را با بدیع‌ترین صورت تصویر می‌کند. او پرده از این راز مخوف برمی‌دارد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های بشر در طی اعصار و قرون به وسیله اهل نفاق عقیم و ناکام مانده و هر جنبش مردمی با نیرنگ منافقان سرانجام به شکست و سقوط منتهی شده است. بهتران است که عنان سخن را به دست خود مولانا گذاریم و گوش دل به نوای او سپاریم و شرح ماجرا را از زبان او بشنویم. این چنین کژبازه‌ای با جفت و طاق با نبی می ساختند اهل نفاق، که از برای عز دین احمدی مسجدی سازیم و بودان مرتدی. این چنین کژبازه‌ای می باختند، مسجدی جز مسجد او ساختند، فرش و سقف و قبه‌اش آراستند، لیک تفریق جماعت خواستند. منافقان مکر پیشه و سیه دلان کجندیشه با پیامبر نیز نقش باژگونه میزنند و در زیر پوششی خوشایند و زیبا و عملی به ظاهر مردمی و فریبا، مسجدی با زیب و زیور تمام در مجاورت مسجد قبا نخستین نیایشگاه مسلمانان بنا میکنند که مرکز و کانونی باشد برای توطئه و فتنه و خلاف و پایگاهی جهت ایجاد تفرقه و اختلاف. باز شرح ماجرا را از زبان مولانا بشنویم که چگونه منافقان اعمال خائنانه خود را با شیوهی رذیلانه و در زیر پوسته ای از شعارهای مردمی و خدمت به نوع آدمی عرضه می کند. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت وقت صبر، تا قریبی یابد آنجا خیر و جا، تا فراوان گردد این خدمت سرا، تا شعار دین شود بسیار و پر، زن که با یاران بود خوش کار مر. شعارها چه خوشایند است و زیبا و سخنان چه دلانگیز است و فریبا، اما دریغ که برخاست از جانهایی است تیره و ناپاک و وسیله‌ای برای اعمال خائنانه و خطرناک، از این روست که مولانا هشدار می‌دهد نباید فریب ظواهر زیبا و منافقانه را خورد و با این دانه‌های تزویر به دام بلا افتاد، چرا که منافقان چونان صبح کاذبند و در نفس آنان صدق و راستی نیست. صبح کاذب صد هزاران کاروان داد بر باد هلاکت ای جوان، صبح صادق را طلب کن ای عزیز، تازه صدق او شوی صاحب تمیز. چنگ زن در ریسمان اتفاق، کن حذر از خود ای اهل نفاق. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. این غذای دل بجو از هم دلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. سیرتان از این رو که به این کانون فتنه و نفاق جمعه مشروعیت دهند و از این راه گذر بر سر راه مردم دام فریب دهند، از پیامبر می خواهند که بدان مسجد درآید و با اقامه نماز بر جان آن جماعت منت گذارد. ساعتی آن جایگه تشریف ده، تزکیه ما کن زما تعریف ده. مسجد و اصحاب مسجد را نواز، تو مهی ما شب دمی با ما بساز. آنگاه مولانا به سخنان عاری از حقیقت و ژاژخایی های توأم با شیطنت آنان پرداخته و آن اباطیل و ترهات را به سبزه های رویده در مزبله و تون حمام تشبیه کرده و گوید این رویدنی های پلید فاقد هر گونه بو و خاصیت و ارزشند، اگرچه ظاهری دارند فریبا و گفتار این نیرنگ بازان را چونان پلیست که آبران بینوا را به پرتگاه نیستی و دره عدم سرنگون خواهد ساخت. باز بر سر داستان رویم. پیامبر که از راز درون این تیر دلان آگاه است، در آن دم پرده از رازشان بر نمی گیرد و چون عزم غزوه تبوک دارد، اجابت مسئولشان به بازگشت از سفر موکول می سازد. و رسول حق فسونها خواندند، رخش دستان سوی حضرت راندند. آن رسول مهربان رحم کیش، جز تبسم جز بلی ناورد. می نمودان مکر ایشان پیش رو، یک به یک زانسان که اندر شیر مو. گفت پیغمبر که آری، لیک ما بر سر راهیم و بر عزم قضا. زین سفر چون باز گردم آن گهان، سوی آن مسجد روان گردم روان. انجام رسول خدا از سفر باز می گردد و منافقان درخواست پیشین را تکرار می کنند. اما دیگر زمان کتمان سر و رازداری و هنگام اقباز و چشم پوشی سپری شده و وقت آن رسیده که پرده از راز درون آن شوربختان برگیرد و ماهیت پلیدشان را بر همگان آشکار سازد. گفت که قوم دغل خاموش کنید، تا نگویم راز هاتان تن زنید. چون چون نشانی چند از اسرارشان در میان آورد بد شد کارشان. منافقان چون چنین دیدن به شیوه دیرینه به دروغ سوگندها یاد کردند و خود را از خود عیب و خیانت مبرا دانستند، اما به فرمان وحی رسول خدا با عملی انقلابی و قاطع دستور داد آن مرکز توطئه و فساد و کانون فتنه و خطر را به آتش کشیدند و اساس آن لانه خیانت را در هم کوبیدند و محل آن را به جایگاه کثافت و زباله بدل کردند. چون پدید آمد که آن مسجد نبود، خانه حیلت بود و دام یهود، پس نبی فرمود کان را برکنید، مطرحی خاشاک و خاکستر کنید. صاحب مسجد چون مسجد قلب بود، دانها بر دام ریزی نیست جود. گوشت کن در شست تو ماهی رو باست، آنچنین لقمه نبخشش نسخاست. پس حقایق را که اصل هاست، دان که آنجا فرق ها و فصل هاست. کوتاه سخنان که هر عمل و اقدامی را تا بر حقیقت عرض نکرده ای و با معیار حق نسنجیده ای آن پذیرا مشو که ممکن است به درکات شقاوت و تیر روزی سقوط کنی، که از این رو گوید بر محک زن کار خود ای مرد کار، تا نسازی مسجد اهل زرا. دریغا که این داستان غم‌انگیز در سرتاسر تاریخ بشریت به طور مداوم تکرار می شود و حاصل اکثر نهضت‌ها و جنبش‌ها به وسیله جبهه نفاق به سقوط و ناکامی می انجامد. و این مشکل اساسی انسان هاست و از این روست که قرآن کریم منافقان را از مشرکان و کافران خطرناکتر می داند و حملات کوبنده خود را بیشتر متوجه آنان می کند و مؤمنان را از کید و حیلت آنان برحذر می دارد. کوتاه سخنان که داستان مسجد ضرار و عمل انقلابی پیامبر گرامی اسلام الگو و اسوه‌ای است برای همه مسلمانان و مبارزان راه آزادی انسانها، به خصوص بر مردم مسلمان ایران در این مقطع از زمان و در این لحظات حساس از تاریخ کشورمان، برهمگان است که فریب چهره های ظاهر و صلاح و شعارهای فریبنده منافقان دیو سیرت را نخورند و با آگاهی و هوشیاری نقاب تزویر انسان دوستی را بر سیماگر اهل نفاق بدرند و چونان پیامبر عظیم و شأن خود مسجدهای ضرار و بانیان دغلکار چنین مراکز توطئه و فتنه را در لهیب آتش توفنده قهر انقلابی خیش به خاکستر مبدل سازند. فیض حق بر شما صاحب دلان مستدام باد. علی نگهدار. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر، این زمان